الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوم سفارة 153 نمبر آیات. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اے ایمان والو امداد اغوارے دا اللہ پاکنا بالصبر والصلاة پا صبر سرا او پا مانز سرا. دے آیات کے اللہ پاک حکم کر استعینو امداد حاصل کے اغوارے امداد. خدا پکی نڈی ویلی کہ پکم کم چیز کے دا اللہ پاک نہ امداد غوارے کم کار کے کم تکلیف کے نہ پدے نہ ذکر کول کے اشارہ عموم سرا صبر او پمانز سرا امداد حاصل کا ہر قسم تکلیف او مصیبت کے دا صبر اور دا مانز کا ذریعہ باندھے دا اللہ نے امداد اگوانا. صبر دا اللہ پاک دا طرف نا یو وسلہ کہ انسان تور کلیش ویرا دا مشکلات پا وقت کے دا وسلہ پکار رہا دی. دا صبر خاصیت دارے کہ غم کمئی حوصلہ مطمئن کئی. حیوانات کے صرف شہوت او خواہش بھی پر انسان کے عقل سرا سرا شہوت او غضب مشتا. انسان کی عقل مشتا شہوت مشتا غضب مشتا. حیوانات کے صرف خواہش اور شہوت تھی عقل پکی نشتا. فرشتوں کے صرف عقل دی شہوت پکی نشتا. زناوروں کی شہوت دا خوراک کاک وغیرہ خواہش پکشتا تو زناور کی عقل نشتا. او فرشتے بھی کہ عقل شتا شہوت پکی نشتا خوڑل سکل وغیرہ خواہشات ہی نشتا رہے. او انسان کی عقل نشتا شہوت نشتا غضب نشتا. ددے وجہ نے انسان تے دا شہوت او دا غضب دا گزارنا دا بچکول دا پارا دا صبر وسلا ورکلا کہ دا عقل او شہوت پخپلو کی کشمکش راشی نو دا عقل پا اشارہ باندھے چلے دل پکار دی. او دا نفسانی خواہشات نا لرے کے دل پکار دی. دا نفسانی خواہشات میں چلے گا دا دینم سرر رہے نو پخو اخلاقو کی صبر تلوڑ مقام حاصل لی. قرآنی آیاتون نا معلومی گی کہ دا ہر نیک عمل اجر مقرر دے و دا صبر اجر بے حساب دے. دے دا پارا چی منزو دا صبر یو عملی مثال لے پدے کہ انسان دا اللہ پا بندگین کئی او دا طول نافرمانوں نے نفسم بند کروی او دا حاجتون پورا کولو او طول افتون و مصیبتون نا نجات ور کولو کہ دا مانزو یو خاص تاثیر ہم لے. اگر چی پظاہر کے اس خاص وجہ نمالومی گی منظ دا تمرا اثر کئی ظاہر کے سوج نہ معلوم والی مقناطیس اس پر نہ رکھا گی وجہ نہ معلوم والے رکھا گی بس یہ اثر پہ کیا اللہ کو لے مقناطیس اس پر نہ رکھا گی. نہ دکشان بے مانز کے خدے پاس یو اثر اچو لے رہے دا دا بندگی و دا صبر یو عملی نمونه دا چه ملز که او صبر که نخوره با دا سره امداد چی دا اللہ مرگفتی ها بود دا سره. صبر دری شعبی دی یو صبر علت و عدت دی دا صبر خپل مانا حبس النفس من کول نفس نو دا من کول دا نفس دریو مقو کی رازی دی وجنه دا صبر دری شعبی دی یو دا خپل نفس دا حرام او ناجائز کارونو نه من کول صبر عن المعصیت دا ناجائز کارون ان نفس من کول دین صبر علی الطاعت دا عبادات او طاعات و باندے دا نفس مجبور کول دا عبادت پابندی کول و باندے نفس مجبور کول او ترین صبر علی المصیبت یعنی بندہ تا چکم مصیبت و تکلیف دا اللہ دا طرف نہ ارسی گی نو دے دے اگنی کے داد اللہ دے طرف نہ دے اور پا دے دے دا ثواب امید کی اور دا خلے نہ دے دا پریشانے اور دا تکلیف خبر نو باسی نو دا دری والا شعبی دا صبر فرائض کے داخل دی تا ہر مسلمان دا پابندی دا یہ صبر دے کئی او دا دری والا شعبے دا صبر پدے دے عمل کی تو عوام دے مصیبت پا وقت کے صبر تا صبر وئی او دا غمخ کے دو شعبے تے دا اصل بنیاد دے اپا صبر کی نگل دا قرآن و دا حدیث پا جبا کی دا صابرین دا اگ خلق لقب دا چی پا دے درو وار شعبو دا صبر کی ثابت قدم پاتیشی میدان حشر کی دا قیامت پرز باندے اعلان با اوشی صابرین کم دے کی اغا خلق کہ اللہ قرضدار لے کم دے کی دی ویدا خلق بوئی کہ اللہ ہم دا چا قرضدار کی گی حقیقت کے خو مالک دا ہر یو سیز اللہ دے اللہ ستا محتاج دے کہ اللہ قرضدار شو یہ فرشتے وضاحت کی بالکل ٹھیک خبر دا اللہ دا ہر چیز مالک دے قرضداری کی گی نا او په دنیا کې چې چا صبر کړی دی نو د صبر عوض بدلې ثوابونه الله په ځان ازرو رحم و کرم په خپله لازم کړي دي داسې لازم کړي دي لکه په قرضداري قرض خلاصول لازمي. نو بیا صابرین دا به را جمع کړي شي د نورو خلکو نه به جدا کړي شي عمل نامې به یې وکتي شي واقعي صبر یې کړی دی وي الله به حکم وکړي د عرش د لاندې یوه ونه د شجرې توبه ورته وایي. نو دا صابرین د شجرې توبه په سوري باندې ودروي او بیا ورسره الله پاک په دوستانه ماحول کې د مینې محبت په انداز کې په خپله خبره کې ای زما بندیانو په دنیا کې په تاسو باندې غمونه او تکلیفونه راغلي وو او دې له نا چې کلي تاسو د خلکو په نظر کې سپک شئ او رسوا شئ بلکې یو اوسط مقام مې درله مقرر کړو خو په عمل کمزورې وې دغې مقام ته رسېدې نه شوې نو ما در باندې سختي او تکلیف راوستی دی او تا په هغې صبر کړی دی د صبر په عوض کې هغه اوچت مقام در کوم. نو بیا فرشتو ته حکم وشي وایي دا کسان بغیر حساب جنت ته بوځي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابرینو ته اجر او ثواب ورکولی شي و بغیر حساب پورا پورا اجر و ثواب. نذکر الله فرمائی و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مده صبر کی اثر شتا پده مانزه کی اثر شتا پیغمبر علیہ السلام تا چه بکلا سه ضرورت پیش شو نو مانځه طرف ته به یې رجوع کړه منځ هم دی او صبر هم پکې دی. ان الله مع الصابرین. نو دا صبر حل د مشکلاتو دی دفع د مصیبتونو ده. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. اي ايمان والو امداد اغواره دا الله پاکنا بالصبر والصلاة فصبر سرا او پمانز سرا ان الله مع الصابرين بشك الله پاکو دا صابرين سرا دا صبر والو سرا دا الله مرگرتيا د صبر والا سره ده چې څوک صبر کوي الله به ملګرتیا کوي. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو باندې امتحاناتو د کافرانو د طرف نه قسم قسم خبرې به وې الله ورته صبر کوه صبر به کې خو بیا دې په قلار نه پرېږدي او جنگ در سره کوي نو جهاد ورسره وکا نو که د الله په لاره کې مرګ درله راغی نو مړ نه. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. چې د الله په لار کې څوک مړ وي نو دوی ته مړه مه وایا بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي. ولكن لا تشعرون وتاسف کوئی گینا نو دا اللہ دا رضا دا پارا چی تکلیف و مصیبت بانے صبر اختیارے دا اللہ پا حکمون بانے کلک و مضبوط و لارے نو تا تا با درجا اوچتا ملاوی گی فضیلتنا با در تحاصل شی و دا اللہ پاک حکمون منل دا نافذ کول جاری ساتل دے کے با مخالفین ما خیل راشن جنگ بدا سرو کی و پا دے لار کے خپل جن قربان کا نو شہید بشی نو چکم بندہ شہید شی اللہ وی دے شہید تا مڑے مو آیا دے دا عام مرو پشانتے مر مگانا دلے او خاص قسم جن اللہ ور کرے دے و دقا جن تپا حواسو باندے معلومو لنشی حواس خمسا پس ترگی لدے نشی پلاسو محسوسو لنشی پغوگی اوری دے نشی نو دا سے کس سے رکھنے پلار کے مڑکڑی شی اغت پدی دنیا کے ہم یو خاص نم ورکڑی شی شہید او دا غم مطالق اگر چھ پا عام وینا کی دا ویل چھ مر دے دا وینا صحیح و جائز دا لیکن دا دمرک دا نور مر و پشان گنلو نا من عراغ لے چھ دے دا عام مر و پشان مر مگنا وجہ دا چھ دا دا دا مرگ نا پس دا برزخ جن خو عام خلق تحاصل لے مرگ نا پس دا برزخ جن خو کافر تا ہمشتا فاسق تا ہمشتا مومن تا ہمشتا کچر دا برزخ جن نی نا کافر تا پا قبر کے عذاب بسنگ ورکنیشی جن شتا نا کافر تا عذاب پوئی یو نیک بزرگ دی قبر کے جن شتان و پسواب پوئی گی کہ قبر کے جن نوی دا برزخ جن نی نو مومن با پسواب سے پیشی اور کافر با پعذاب سے پیشی نو کافر او مومن دوالو تا پا قبر کے جن شتا یو حدیث مبارک کی راجی کہ کل یو انسان مر شی نو داغا عمل ختم شی منقطع شی مگر دا مجاہد فی سبیل اللہ عمل تر قیامت پور زیادی گی دینا معلوم شو کہ دا مرگ نہ پس دا عام و انسانان و ترقی بندی گی وہ دا شہید ترقی نہ بندی گی او کم عمل کے چھ دا روح قربانی کرے رے دا اغی اجر برابر جاری گی لکہ چھ اسم عمل جاری گی قربانی ورکی دا شہید دا دی دا روح علیین مقام تلاشی دا شنو مرغو پا ججورا کی ناس دی او جنت پا زیر آزی و سریحی خوراک کئی یہ کم دے خوخی بطل تکی گردی ارواحهم فی حواسل طیور خضر دا دی روحنا دا شنو مرغو پا ججورا کیوی تصرح فی الجنت فجنت کی سریح گرزی کم دے خوخی بس فجنت کی گرزی را جلی او بیا واپس دا عرش دلان دے پانوسون زولن دی تا آغی پانوسون کی آرام کئی تا دے شہیدانو نا اللہ پاک تا پوس کئی غوارے سو غوارے اغوارے رانا مانا چھ سو غوارے اغوارے یا اللہ وی من نور سو غوارو تا من تا عرص را کری دی دا سی نعمتو نا دی را کری چھ نور مخلوق تا بنی ورکی شے بیا بیا تی نتا پوش کی گی سو غوارے چھ دی پوشی چھ بغیر دا غستل نم نپریگ دی ندی وطی یا اللہ من واپس دنیا تو لے گا ستا پلار کی یوزلی بیا شہیدان شو بیا شہیدان شو بیا شہیدان شو دی پا دی پوشی چی دا دمر اجر و ثواب و دا بار بار تا پوسکی چی نور تا گوالے و نور تا گوالے دا خود شہادت ثواب دے وی اللہ بیام اولے گا دنیا تا کی شہیدان شو بیا بیا بیا اللہ و تیستا سو دنیا تا واپس تا گنیشتا و لگتا چی سمرا نعمتی نا گوالے و درکن وی اللہ قتل قلوان خبرو کہ منگ لا دمرا انعامات را کریشی وی دین بے فکر شا ستا اختل خلوان نا چی طول دنیا با خبر کم چی شیدانو تا دمرا عجر و ثواب ورکو قرآن کی بیانون را لل احادیث کی بیان را لی پیغمبر علیہ السلام تا طول خلق خبر کل چی شہید تا سمرا اوچی تا در عجر دا شہیدانو دا روحونا دا شنو مارغانو پا ججیرو کی دننوی او جنت کے چکر لگئی نو دے دے کہ سوکتا دے شک شبہ نہ کی یو عقیدہ را اواغون عقیدہ وطوی اواغون دا تناسخ عقیدہ چہ دا روح پر اشنو مرغو ججرو کے ورغی نو دے نخو گنی دا تناسخ دا عقیدہ و دا نظریہ اثبات کی گی دا تناسخ حقیقت داری چہ روح دا یو بدن نہ جدا شی دویم بدن سر دا سے تعلق جوڑ کی کہ پدے دویم بدن کی بل روح نوی اور دقا نوی روح دے جسد سر نشنمائے کی گی ترقیے کی گی اور دقا روح پدے بدن کی تصرف کی اس دا عقیدہ دا ہندوستان دا باز فلسفیانو او دا اندوانو عقیدہ را اگوی و تا دا جنم عقیده وی دا اندوان شکان وغیره باز دی وی وی پلار می مرشنو پا بل سیس که جنم واغشتو بل مخلوق کراوی وی یو راجه وغیر تا چاویل چی پلار چی دا مرشنو آگه کبانو که جنم اغشتو یا اگه پابندو لگو دیشی کبان منی سه اصلا پلار را لپا که رو دیشی نو دا دغی عقیده رد دی دا عقیده دی سوک نوائی چه یعنی دیده نه دا معلومی گی چه دا شنو مرغو پا ججیرو که ورغی نو مومن دیده نه دا روش نه مرغی دی جوره شوا نوی جنم پا چرا غی دغا تناسخ نیشت دغا عقیده غلط را دیده نه معلومی گی نو دغا عقیده دا هندوستان دا باز فلسفیانو را دا یونان دا باز دی خوند و خلکو را دغا عقیدہ باطل را عقلا شرعا باطل را اوز دا شہید روح چی دا شنو مرغو پا جدیرو کرا گئے نو دا دے شہید دا دی روح دا دا شنو مرغو جسن سرا دغا تعلق ندکم چی دا روح دا بدن سرا رے بلکہ دا شنو مرغو کی زان لا مستقل خپل روح دے اغا پا چی تصرف کئی گرزی را گرزی او دا شہید دا روح دا پتی لکه دا سورلے ناس دے دا اشنا مرغی دا سی دا بلا تشبیح لکه دا ایلیکاپٹر دے او دا روح دا مومن پا ایلیکاپٹر کی ناس سکر لگے بلا تشبیح دا مومن روح دا دنیا نتلیوی دا دنیا دا غمون نخلاش شی وی روح دا مومن تل دا علیین پا منارو وی ناس تل دا دنیا وی دا جنت دار الامان دا دا شہیدان اللہ پاک یو دیر لڑ مقام ورکلے خدای وی ملو سمو آیا دا ملو ندی اس عام انسانان او شہیدان پیغمبران دا برزخ پا زندگی کی دا دوی دیر لوے فرق دے دا برزخ زندگی دی دا پارا دے چی دا ملی پا عذاب یا پا ثواب باندے پوشی نو دا برزخ زندگی کافر تا مومن تا منافق تا فاسق تا فاجر تا صالح تا ہر قسم انسانان ہوتا دا برزخ زندگی حاصل رہا خود دی حیات برزخی مختلف درجات تھی عام خلق دا پارا بھی اور سو مخصوص درجے دا پیغمبران اور دا نیکان خلق بھی بیا پدی کے مخبلوں کے کمی زیادہ اشتا کم انسان چرا اللہ پلار کی قتل شی نو دے شہید شو نو دتا دا دنیا پا اعتبار مر ویل صحیح و جائز دی ہو دا دا مرگ دا نور مرو دا مرگ پشان سے نرے وجہ دارا چرا دا مرگ نرستو برزخ کے دتا یو قسم روح حاصل شی دے پہ بیا پاگے ادراک کئی پوئی گی پہ او د شهید او د نور مړو ترمنځ فرق وي. لکه د انسان پونده ده، په دې پونده کې جون شته، او د انسان دا ګوتې دي، د ګوتو سرونه دې کې هم جون شته، او د انسان د مخ ننګی دی په دې کې هم جون شته. نو که دا پونده ته په یو تېره کاڼي باندې ولګې، نو د بعضې خلکو خپې ډېرې مضبوطي هډوکې پېن نه شي چې په سمې خپه ولګوله، خو که په دغې تېره کاڼي ستا دا مخ ور پرېوته نو سورې به شي، وینه به ترې روانه شي. که د مخ ننګی دا نازک دی، دکې حیات ډېر زیات دی، او دا پونده چې دا نو دې کې هم حیات شته، خو د مخ د درجې خو نه دی که نه. نو عام انسانانو کې برزخ کې جون شته، هغه به داسې وي لکه د پوندې جون دی، او د نیکانو کې به داسې وي لکه د مخ په ننګي کې چې کوم جون دی. د پیغمبرانو جون د هغې خواړو مثال نه شي ویلي چې څنګه جون دی، پسې د دنیا نه تیز جون دی پسې. نو شهیدان الله پاک خاص کړل چې دې شهیدانو ته مړي مه وایې، د عامو مړو په شانتي نه دي. خو ظاهري احکامو کې شهید د عامو مړو په شانتي دی، ځکه مال یې تقسیم شي. چې د عامو مړو مال تقسیمېږي، میراث د شهید مال هم تقسیم شي، او د عام سړي چې ښځه کونډه پاتې شي نو که هغه بل چا سره نکاح کوي نو کولی شي، نو د شهید ښځه که بل چا سره نکاح کوي نو کولی شي. اوس دا د برزخ زندگی پیغمبرانو کې د دې نه نورم اوچتې درجې والا ده. نو د پیغمبر مال نه تقسیمېږي، چې پیغمبر وفات شي نو میراث یې نه تقسیمېږي، لکه چې د جنګي میراث نه تقسیمېږي. او د پیغمبر بیبیانې چې پاتې شي نو د وفات نه وروسته بل څوک یې په نکاح نه شي اغېستی، ځکه خاوند په قبر کې جنبې دی، پیغمبر جنبې دی قبر کې. نو د پیغمبر درجه د شهید نه اوچته ده، ځکه شهید خو امتي وي او پیغمبر پیغمبر دی. اوس که چېرته یو شهید دې ولیده قبر کلو شوی دی، او د هغه د بدن څه حصه خورو خوړلې ده، داسې تصور وکړه لکه چې نیت کې معمولي فرق و، دا د هغې په وجه خوړلې شي. نور خدای بخلې دی جندې دی، خو نیت کې به معمولي فرق و. او چې د صحابه کرامو غوندې شهید وي یا نور نیکان صالحان وي، نو هغه په قبر کې روغ پروت وي. په 1932 کې په عراق کې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ او جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، دا دو صحابه کرام دي، دوی په خوب کې د عراق بادشاہ لرالل، ورته یې موږ د دې ځای نه لرې کا، ځکه دریای دجله اوبه موږ ته نقصان را رسوي. په عراق کې دریای دجله دا اوبه به موږ ته نقصان را رسوي، زموږ قبرونه اوس کلو دې ځای نه لرې کا. وی دا خوب بار بار اولیدو، دا بار بار لیدو نه پس د خپل ملک د عالمانو سره سلام مشوره وکړله، او بیا فیصله په دې وشوله دا قبرونه سکړو او دا صحابه کرام دې ځای نه بل ځای ته نقل کوو. وی د حج ورځې وې، د عراق خلک چې خبر شو وی چې لږ صبر وکړه، موږ د حج نه واپس درځو نه بیا قبرونه اوسپړی، چې دې خدمت کې موږ شامل شو. وی چې کله حاجیان د حج نه واپس راغلل نو د دې دواړو صحابه کرامو قبرونه اوسپړلی شو. وی په دې قبرونو کې داسې روغ پراتو، داسې تازه پراتو لکه دوه درې ګینټې مخکې چې چا قبر کې ایښي وي، دوه درې ګینټې مخکې. نو دا سکن سر لسو کالا پا قبر کی پی تیر شوی دی و پا قبر کی روغ پراتی دی دا شہیدانی امانت بدل حق پا منس کے پروتی کچازان کے امانت پا دی دنیا نوزدہ واقعہ دا دیوبند دا عالمان و کتابون کے راغل دا مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل حج کی لکل دا نور معتبر کتابون دا غشت دا وقاء الوفا جلد اول پا حوالبان راغل دا دا دیوبند علماء پا قبل رسالو کی لکل دا دا لکنو عالمان لکل دا مہنامہ صدق لکنو پا 11 دسمبر 1944 کی لکلے وا او مہنامہ دار العلوم دیوبند 1 ستمبر 1957 کی لکلے را او دا سی نورم معتبر لویو لویو عالمانو دا دے تصدیق کرے لے تا تواتر بانی دا خبر را روانا را دا صحابہ کرام پر قبرن کی جمدیو دا شہیدانو او دا دوی دا جب خدای پاک عام خلکو تخولے اتر لکا خلکو دا دوی دیدار کرے لے او دا سترگی غلی دلے لے وی خلق دیل راتے چھ پا دیسترگو دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی دلے لے او یو انگریز داکترو دا سترگو اگر یہ سترگی اکتے وی پا دیسترگو کہ اگر جن دکن چھ دا زنکدن پا وقت دا انسان پا سترگو کی وی سترگی جندے لی وی دیر غیر مسلم پا دیلی دلو بانی مسلمانان شیوی میں شہید دا عام مڑو پشانتے ندے خدے وی عام مڑے و توایا ما بلکہ دا جندی دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موائے تاسو لمن اغا چابارک یقتلو فی سبیل اللہ چا قتل کلیشی پلار دا اللہ کے موائے تاسو اموات مرو دا مردی مروتا موائے بل احیاء بلکہ دی جمدی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پہ پوئے گئے نا دی پدے جن باندے تاسو پوئے گئے نا نو دی جمدی دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ وی امتحان بدر بان لکوما وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَا بَمَنْ امتحان کو پتا سبان لی بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ پسشی دا یرنا یر بدر با نرازی لگا گن دا یر بی والجوعی او دا لگنا دا لگ امتحان بی ونقص من الاموال او دا نقصان دا مالونو والانفس او دا زانونو والثمرات او دا میوجاتو مال جان وغیرہ دیکھے وہ پتا سبان لے امتحان کی گی دا دشمن دا طرف نہ بھیا روی لوگ تند بھائی دا مالو نہ کمے بھائی مڑکے دل بکیوی فصلوں نہ میوے ختم دل بکیوی تبا کے دل بکیوی دا قسمت تکلیفوں نہ مصیبتوں نہ پتا سراغی نہ دیکھ اس تاسو دا صبر و استقامت امتحان اغشتی شی کہ چاہ صبر و استقامت اختیار کر اور دا مصیبت رسے دلو پا وقت کے ویچے انا للہ و انا الیہ راجعون منگ دا اللہ یو اللہ تب واپسین زمن کی گی دے خلق بانے دا اللہ پاک دا طرفنا زان لزان لخاص رحمتو نبم گی اور عام رحمتو نب اموی الذین اذا اصابتهم مصیبتن اغا خلق اذا اصابتهم مصيبه تكلبيت اورسي دي مصيبه قالوا انا لله نذوي بشك من ذا الله يو وانا اليه راجعون او من دي الله تواقص كيدن كيو دي انا لله وانا اليه راجعون فديك دي انسان دا پارا تسليلا غم جن کے گے بنا تو یہ انسان دا خیالی کہ دا چیزن زما دی دا نعمت زما دی تو دنیا کے ہر سرے زان تا نسبت کئی خپلا خبر آتو رکن وی دا مال زما دی دا بچے زما دی دا کور زما دی دا رور زما دی نوزان تا نسبت کئی زما ندا زما زما نسبت دا پدے دماغو کے دا خبر ثابت ای کہ جنی حقیقت کے دا عرص زما دی اور دے پدے حقیقت ندے پوچھے دا زما ندی دا خدا اللہ دی پخوانو عالمانو دا کتابو نچے گورنو نپاسے تیلی کلی در حقیقت ہر شے مالک خدا است و حقیقت کے ہر یوشی مالک اللہ دے اور این امانت چند روز نزد ما است دا امانت دے سو روز دا پارا ما سر دے مالک ہر شے خدا است اور این امانت چند روز نزد ما است دا بزرگان پوئے دل دا کتابون زمان ندی دا دا اللہ دے سو روز دا پارا ما سر دے واقعی اگر بزرگان لالا کتابونا پاتی شو اگر دا موجودا خلقو پلاس کیری مکدے وی چی دا زمانے متخیالو که چی دا خود اول نیکونو گیاری دا پلارو ما استان لاستر آگلے دی استان پس دی استاز وی پر روان دی یا بل بند تا اگر نمان پاتی شی نکر کتاب موجودو نو بندیان برازی اللہ سو که بیار یا نو دا زمان زمان لفظ چیرے نو دا حقیقت میں دا مجاز دی او پتی زما لفظ باندھے عزلت درد رسی گی فدد علاج اشفا دا آیات پا اول کے انا للہ من طول دا اللہ یو او من سر چسدی کا مال دی او کدا رشتہ دار دی دام طول دا اللہ دی دا علاج اشفا دے زما لفظ دا طول عمر بما دعوت کو لکھے زما زما زما دا حقیقت نہ دے دا مجاز دے اور حقیقت کی مالک اللہ دے نہ اللہ پخل چیز کے تصرف کو یو بندہ کہ باہر دنیا تا نوکرے لا مزدورے لا جی نو پا ایرپورٹ بابا و سرائی رو سطول دا پارا مرسل قلوان یاران دوستانم وی و چه کلا پا ایرپورٹ که دا بچی دا نظر پناشی نو دا بابا سرگو که دا سی اخ کراشی نو دا نور زلمی زوانان ورمخی شو بابا ولی جاوی ناسی جلغونی غندی شوی چه اپلانی لار بس دا غا پا جدائی نیت ازلا خطا شو مرا زلمی و تی بابا سر گے پتے کا سوارے کا خیر دو کال تیر شی بیا براشی کال پس براشی دو کال پس براشی نو دا کال دو چی و توی نو ناگانا بابا مشکی شو خان دی نو دا اولی جلل ولی دا رست خان دی ولی اول دا بچی پا جدائے باندے غمجن شو نوی جلل خود بیا ملاقات امیدی چی ووری دو نوی خندل دا بندہ چی غمجن کی گی پا دی غمجن شی چی گنی دا یو بندر ہا نوفات شنو گنی زماو دا ملاقات بیا ادو کی گی نا دا اللہ وطین دا سکھو ندا و انا الیہ راجعون چی دا مومن وی من با اللہ تا طول زو واپس کی گو با مالتا بیا ملاقات کی گی انا الیہ راجعون دا کم بندے سے زمان نمخ کی وفات شو گئے اور رسیدو مومن دے امید دے خدای دے بخی او منگم مومنان یو امید لرو چھ خدای غفور و رحیم دے منگ بم بخی دا اللہ حکمونو باندیم عمل کردے ایمان را سردے عمل صالح برا سروی دا اللہ فضل برا سروی و پا جنت کی بیوزے چیگو مدا زارا و محبتون و تعلقات دا با پا جنت کی ہم وی پا جنت کی کلی ولس بوی یو بل سر تک را تک بوی نا مومن وی التا کی با بیا ملاقات کی گی نا پا دے باندے زیم تسلیو شلا فی غم جن کے گا ما الذين اذا اصابتهم مصيبه اغفلت وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه زير ورك اغفل صبر كون كتا اذا اصابتهم مصيبه شكل بيت مصيبه ورشي قالوا انا لله ودي وي انا لله بشك من ذا الله وانا اليه راجعون او بشك من بدي الله پاک واپس کیگو اولئك عليهم صلوات من ربهم دا اغا خلق دا صبر والا کہ پا دیبان دے بارا اللہ پاک رحمتنا خاص وی او عام بهم وی خاص رحمتنا بم وی او عام رحمتنا بم وی و اولئك هم المهتدون او امدا چکان هدایت والا دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.